Aosa nyonso ya motu ya pona bomo inanga. Yango na lobaka nkolo. Hosa nsambe. Bela mela bitumba ya bomo inayofuka maka. Lobaka. Yes, Juana. Bando kiba meka na bango, ozaya nzambe. Ozaya nzambe. Ganga.